Już teraz w Biedronce winylowa kolekcja. Płyty winylowe w cenie 49,99. Imagine Dragons, Eric Clapton, R.E.M., Massive Attack, Amy Winehouse, Guns N' Roses i wiele innych. Winylowa kolekcja. Już w Biedronce. Oferta ważna od 26 listopada do 8 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 listopada. Jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minister Czaputowicz już po spotkaniu z premierem Ukrainy. W serwisie też dane na temat wypadków przy pracy. Będzie też o polskich plakatach w Paryżu. Polska będzie naciskać na Rosję, by ta przestrzegała prawa międzynarodowego. Tak mówił w Kijowie minister spraw zagranicznych po spotkaniu z premierem Ukrainy. Jacek Czaputowicz podkreślił, że żądania Unii Europejskiej wobec Rosji są zbieżne z żądaniami strony ukraińskiej. Premier pytał o możliwości dalszego nacisku. Przedstawiłem nasze stanowisko, które sprowadza się do wywierania dalszego nacisku na Rosję do czasu, aż będzie przestrzegać prawa międzynarodowego. Podkreśliłem, że stanowisko Unii Europejskiej zwraca uwagę na konieczność zwrócenia statków w stronie ukraińskiej, a także zwolnienia marynarzy. Minister Czaputowicz spotka się jeszcze m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. A prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powtórzył, że podczas rozpoczętego dziś po południu szczytu G20 w Buenos Aires nie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Spotkanie zostało odwołane z powodu przejęcia przez Rosję kilka dni wcześniej ukraińskich okrętów wojennych i ich zaułku wybrzeży Krymu w Cieśninie Kerczeńskiej. Donald Trump powiedział, że do spotkania dojdzie dopiero wtedy, gdy sytuacja się ustabilizuje. 90 tysięcy osób rocznie ulega wypadkom przy pracy. Najwyższe wskaźniki są w takich sektorach jak górnictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, przetwórstwo przemysłowe i energetyka, mówi dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka. Wciąż najbardziej dokuczliwe są te ciężkie warunki pracy generujące wypadki, przemęczenie. Chodzi właściwie o budowanie kultury bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwa nie da się zadekretować tylko przepisami prawnymi. Ono musi być wśród nas na co dzień. Dziś wręczono nagrodę laureatom ogólnopolskiego konkursu poprawy warunków pracy. Minister pracy Elżbieta Rafalska podkreślała, że wskaźnik wypadków przy pracy, choć wysoki, to z roku na rok maleje. Te wypadki przy pracy to wymierne też straty ekonomiczne poza innym wymiarem całego dramatu związanego z takimi wypadkami jak wypadki śmiertelne czy wypadki ciężkie, ale w ubiegłym roku Polacy na zwolnieniach w wyniku wypadków pracy spędzili łącznie, sprawdzałam to, 3 miliardy dni, czyli prawie 8,5 tysiąca lat. Celem konkursu jest wyróżnianie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których stosowanie przyczynia się do poprawy warunków pracy. Na koniec jeszcze Francja. W jednej z paryskich galerii w wieczór poświęcono cyklowi wystaw polskiego plakatu. Imprezy odbywają się w miejscowości pod Grenoble w ramach Miesiąca Grafiki. Prezentowane tam są prace polskich twórców. Przy okazji wystaw wydano książkę poświęconą polskiemu plakatowi. Pokazane są prace 60 artystów. Michel Bouvet, również grafik, a jednocześnie jeden z pary kustoszy cyklu wystaw Weschirol, powiedział polskiemu radiu. Dlaczego akurat wybraliśmy Polskę? Bo to ona jest jednym z fundamentów współczesnego plakatu. To tak jakby mówiąc o filmie zapytać, dlaczego Hollywood, a o impresjonistach, dlaczego Francja? Polska szkoła plakatu miała ogromny wpływ na sztukę graficzną na świecie. Drugim z kustoszy jest Matylda Taszycka z Instytutu Polskiego w Paryżu. Michel Bouvet i jego asystentka pojechali ze mną do Polski na wizytę studyjną. Zainteresowaliśmy Instytut Adama Mickiewicza tym projektem, żeby zrobić większą wystawę. Justyna Jędrysek jest graficzką. Jakby pierwszej generacji i drugiej nie znajdziemy twórczyń, a w tej trzeciej sali jest właśnie taka siła kobiet i jest ich tam po prostu najwięcej. Na początku stycznia rozpoczyna się także Weschirol, tydzień filmu polskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc przed nami. Słupki rtęci spadną na wschodzie do minus 11 stopni. W centrum będzie minus 9, minus 8. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. W Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Jeleniej Górze tam około minus 1 stopnia. Jutro w większej części kraju pochmurno, popada śnieg lub śnieg z deszczem. Wyjątkiem będzie wschód, tylko tam słonecznie. Na termometrach jutro od minus 7 stopni w Suwałkach do plus 3 w Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Start nagranie. Maybe just once more I let myself to go wild with delight. So bring me to my knees and crack the shutters. So I let in the light. It's alright, it's alright, it is alright. Dobry wieczór Państwu. Przywitaliśmy widzów i słuchaczy Trójki piosenką zespołu Eyelids. To oni przed tygodniem byli najlepsi, byli w audycji Trójka żąda debiutów również. I dzisiaj również jury wybierze tych, którzy pojawią się w radiu w poniedziałek po godzinie 13.30. Mamy drugi odcinek półfinałowy. Piątka z dziesiątki najlepszych zespołów, jakie pojawiły się tu w studiu, a tych zgłoszonych było 1420. To może pierwszy dzisiejszy zespół. The Bimbers, zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co się zmieniło od waszego występu tu w studiu? Na pewno poważnie wzięliśmy do siebie wszystkie uwagi, które ostatnio usłyszeliśmy od jury, więc wydaje mi się, że nastąpił jakiś kolejny krok w ewolucji naszego zespołu. Dojrzeliśmy. To w takim razie pokażcie, co potraficie. Pokażemy. Przed Państwem The Bimbers w piosence Roger. We'll be right back. Dziękuję bardzo. To była grupa The Bimbers. Jeśli chcą Państwo, by oni znaleźli się w finale, to proszę po programie zagłosować na nich, kupując piosenkę. startnagranie.pl. A przed nami jury, które będzie oceniało zespoły. Ania Rosowicz. Ten typ mes. Wojciech Mazalewski. Piotr Nagłowski. I mógłbym powiedzieć Hirek Wrona, ale go dzisiaj nie ma z nami, bo jest na wakacjach, także pewnie słucha nas gdzieś w ciepłych krajach. Pierwsze wrażenia. Ania Rosowicz. The Bimbers, czyli bimberki. Słuchajcie, lata świetlne dzielą was od ostatniego występu. Nie wiem, co się tak naprawdę zadziało, ale chyba najwięcej zadziało się w waszych głowach. I to się przełożyło na was, na wasz występ dzisiaj. Bo po pierwsze, to co widzę, to widzę to, że wyglądacie spójnie. Jakoś się tak zadziało, może to ta kolorystyka wspólna, ale staliście się zespołem. Nareszcie, wreszcie. Jeżeli chcecie dalej być zespołem, to jesteście na dobrej drodze. Przynajmniej od tej strony wizualnej. Jeżeli chodzi o muzyczną stronę, zgraliście się. Nie wiem, czy dużo graliście od tamtego czasu ze sobą prób, ale wygląda na to, że tak. Na pewno dużo. Bo jakiś nastąpił magiczny klej, który was wszystkich razem połączył. Nie ma dużo dźwięków na scenie. Tutaj rolę basu przejął klawiszowiec. Trochę takie mazarkowe rozegranie. I czasami tego basu brakuje, bo gracie taką muzę, jaką gracie i ten bas czasami, byłby takim dużym podparciem. Ale zabrzmiało to spójnie, zabrzmiało to fajnie, razem skleiło się to. Chyba jakaś nowa się część pojawiła w numerze, zauważyłam. Tak, nowa, stara właściwie. To jest stara część tego utworu, pierwotna i uznaliśmy, że jest ciekawa muzycznie i ponownie ją włączyliśmy. A widzicie, bo czasami te pierwsze rozwiązania są najlepsze. I to wprowadziło jakiś taki ciekawszy klimat do tego numeru, który był przewidywalny. I tu zaskoczyliście. I duży plus, jeżeli chodzi o tą część. Ja lubię, jak się coś dzieje instrumentalnego, coś innego. Lubię być zaskakiwana. I jeszcze taka sprawa do wokalistki. Ładnie dzisiaj, naprawdę ładna barwa. Ładnie okrągło, fajny pogłos, to wszystko fajnie zabrzmiało. Jeszcze popracowałabym faktycznie nad tym, żeby w aranżu jeszcze coś tam mi brzmi. Ale to już zostawiam wam, bo przecież to wasza muza, wasza piosenka. Jeszcze możecie pokombinować. W każdym razie gratuluję, bo dla mnie to jest duży postęp. Dziękuję bardzo, Ania Rosowicz. Może teraz ten typ mes. Czyj tekst? Mój. O, świetnie. Lubię spójność, kiedy osoba, która śpiewa, to właśnie jest też autorka. Świetnie. A kim jest Roger? To jest pan? Roger, tak. Jest, Roger właściwie jest symbolem. On jest bardziej tutaj jako symbolika występuje. Ale tak, jest to mężczyzna. I dorwał cię. Koniec końców. Tak, niestety. Nie, no może to jest świetny Roger. Nie zauważyłem takich rzeczy, które by mnie ukłuły w moje tekściarskie ucho i oko. Podoba mi się ten refren, jest prosty i jest dobrze osadzony, nie silisz się na rym, bez którego sobie ten refren radzi jak najbardziej, melodyjnie też. Znalazłem tam chyba jakieś się zrymowane do się, obawiam się. Się? Nie. Nie? Czy się do nie? Chyba nie. Nie, nic takiego mi się nie przypomina. Czyli wyszło na to, że jestem niekompetentnym jurorem i właśnie muszę się z Państwem pożegnać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to był ten typ mes. Nie, jeszcze skończę tylko szybko. W takim razie przyjrzę się, wybacz, nie odbieraj tego jako zarzut, a do słuchaczy powiem, że tak czy siak zawsze warto unikać się do się, czy też się do nie. Jedna rzecz tylko minimalna, czyli przedłużka w słowie zasadzki. Trochę jest to słowo, panuje trochę nad tobą, a nie ty nad nim. Jest trochę zasadzki. Warto jednak panować nad słowem, a nie... Nad słowem żeby zasadzki. To, nad słowem zasadzki. Dobrze, będę panować nad słowem zasadzki. Nad każdym słowem, które się wyśpiewuje. A poza tym podobało mi się. Super, dziękujemy. A co nowego w występie The Bimbers zauważył być może przyszły wydawca Piotr Nagłowski? No, zauważyłem definitywnie to samo co Ania, to znaczy, że jest inny zespół niż słyszeliśmy przedtem. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Powrót do korzeni jak najbardziej sensowny i dobry kierunek. I dwa, praktyka czyni mistrzem, czyli próby, próby, próby. Jeszcze raz próby. Dziękuję bardzo. Super. Wojciech Mazolewski. Na scenie zespół Haszkuki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wy już byliście w audycji Trójka Żąda debiutu, bo wygraliście jeden z odcinków. Jak się zmieniło wasze życie po występach w Trójce? Facebook daje nam więcej powiadomień. Że słuchają was? Mamy nadzieję i mamy nadzieję, że się podoba. No i chyba kupują wasze piosenki, skoro jesteście tutaj znowu, po raz kolejny. Jesteście w pierwszej dziesiątce. Jest nam bardzo miło. Startnagranie.pl, po programie będą wasi fani mogli raz jeszcze kupić waszą piosenkę. No i być może będziecie w grudniu, pod koniec grudnia w finale. Liczymy na was. To co, gramy? Tak. Przed nami Haszkuki w piosence Galaktyczna. Zasłużone brawa. zespół Hatch Cookie. Ja muszę powiedzieć, że po audycji z wami dostałem sporo maili z pytaniem, co to było, bo było bardzo ładne. Także dziękuję ja bardzo. A jury? Wojtek Mazurewski. Bardzo ładne rozwiązanie, na pewno harmoniczne na koniec utworu. To zejście, kto wymyślił? Które konkretnie? Chodzi o zmianę trybu akordu z durowy tak, na molowe. Zgadza się. To moje, dziękuję. Bardzo ładnie. Bardzo podoba mi się, jak śpiewasz. Głównie w partiach spokojnych. Nawet mi się wydaje, że nie musisz nic więcej robić. Jest już tam tak dobrze. Więc przeniosło mnie to na chwilę naprawdę w taką krainę, no może nie łagodności, bo to już się zbyt bardzo jakoś kojarzy, ale w taką krainę, w której jest naprawdę przyjemnie, więc bardzo dziękuję. Wojciech Mazurewski, Piotr Nałowski. A ja mam takie wrażenie, że bycie po raz drugi tutaj może mieć dwa aspekty. W poprzednim chyba półfinale mieliśmy tak, że zespół na scenie, będąc po raz drugi, spalił się. Natomiast dzisiaj jest już druga odsłona pokazująca, że nie, że jak jest się drugim razem, jak się ten czas od poprzedniego razu przepracowało, to naprawdę jest o wiele lepiej, bo też mam wrażenie, że zupełnie inny zespół jest niż ten, który słyszeliśmy pierwszym razem. Także znakomicie. Pracujcie dalej. Dziękuję. Być może będzie do trzech razy sztukę. Mam taką nadzieję. Ten typ mes. Ja odpłynąłem gdzieś międzygalaktycznie po raz kolejny. Dzięki wam. Zachwytom nie ma końca. No. Teraz to zabrzmiało mocniej. Faktycznie to jest pewniejsze wykonanie i takie bardziej z przytupem. To lightowe moim zdaniem też absolutnie się broniło przed wszystkimi zarzutami. Ta zmiana, o której mówił Wojtek, to było w słowie czas bodajże, nie? Że cza jest inaczej, a as już tak, się zmienia. No właśnie, bo ja to bardziej z tekstowego pionu. I tu się wszystko zgadza i to, że wiecznym piórem w górę, to są same nieoczywiste rzeczy i te głosy Rosy, to też jest super i od razu jestem w tym lesie z wami, dlatego właśnie potrzebuję zawsze chwili, żeby powrócić, kiedy wykonujecie muzykę na żywo. Jedyna rzecz, może gdyby już za jakiś dobry hajs ktoś mi kazał się do was przyczepić, to tam jest bucha dmie i chyba w bucha jest delikatne przestawienie akcentu na bucha, które jest minimalnie, może nie wiem, w 23% przestawione, ale warto unikać, można sobie wcześniej wziąć wdech i po prostu bucha zaśpiewać. Tu chodzi właśnie o to, żeby nie przestawiać akcentów, kiedy nie mamy jakiegoś konkretnego uzasadnienia, żeby akcent przestawić, bo to nie francuski, żeby się tu na pierwszą sylabę zasadzać. Zachwyt i czekam na płytę. A jak Ania Rusowicz? Moi drodzy czarodzieje, cudownie. Ten występ jest dużo lepszy od poprzedniego. Jeszcze bardziej zaczarowaliście. Jeszcze bardziej podkręciliście tego pokrętło, tego klimatu. Co prawda tęsknię za moimi świetlikami we włosach, bo one były charakterystyczne dla ciebie i to było fajne rozwiązanie. Jak się uda, to będą w finale. Rozumiem, że trzeba baterię wymienić. Ale to było fajne, bo to było takie charakterystyczne dla was i pasowało do waszej muzy. Natomiast do może wokalistki... Demo gdzieś by można było zainstalować tak naprawdę chłopcom jeszcze w innych miejscach. Wiesz, co chodzi? Ja bym chciał mieć podświetlany gryf w ukulele, jak Wojtek Pilichowski ma w basie. Wracając do waszej muzy, do wokalu, bo ja jestem absolutnie fanką tego, jak śpiewasz i to jest... Może nie masz barwy tak oryginalnej, która by jakby tylko ciebie firmowała, bo dużo jest dzisiaj takich wokalistek, które mogłabym wymienić, które mają podobne barwy do twojego głosu, ale jest coś takiego, co ty dajesz w zamian, bo to jak ty panujesz nad głosem, jak ty sobie kombinujesz, wiesz, z tym wokalem i chórki dogrywasz i jesteś bardzo, bardzo muzykalna i widać, że to z ciebie płynie, że to nie jest w ogóle udawane, że ty po prostu tak śpiewasz i taka jesteś i to jest prawda i ja tobie wierzę i że to nie jest nic takiego podkręconego, co ma się dzisiaj sprzedać, żeby było fajne, żeby młodzież to kupiła, tylko ty jesteś prawdziwa, jesteś takim elfem i ja tobie wierzę i to jest piękne. A jeszcze oprócz tego masz fajnych facetów, bo ja widzę, że się chyba prywatnie przyjaźnicie. bo to widać po energii na scenie. Ja wam winszuję, mam nadzieję, że dużo zrobicie muzycznie. Chętnie bym przyszła na jakiś wasz taki występ dłuższy, posłuchała. Dziękuję ci, Ani, bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To był zespół Hash Cookie. Ja mam nadzieję, że młodzież wspomniana przez Anię jednak kupi piosenkę zespołu po programie na stronie startnagranie.pl. No i spotkamy się po raz trzeci, mam nadzieję. Dziękujemy. A przed nami Cold Head Dog. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Ja myślę, że jeżeli ma jakieś pytania przed występem. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie będziemy my mogli powiedzieć, że nie rozumiemy tekstu. Dostaliśmy tekst na piśmie. Tak, jest. Bardzo dziękujemy i życzę powodzenia. Dziękujemy albo nie dziękujemy. Trenowaliście dużo? Jak zawsze. Nie, dużo. Nie, sporo było tego. Czyli co, będzie tylko lepiej? Mamy nadzieję. Tego wam życzę. Dziękuję. Cold Head Dog. To będzie kolejna marna piosenka o zdychaniu lub może platonicznej miłości, namiętności, nieuzasadnionej zazdrości, polityce, finansach i osobowościach telewizyjnych, ale to nic. Nienawiść. Otóż 12 kastratów wylazło nocą na miasto, asfalt lśnił ropą i deszczem. Błyszczał jak bożonarodzeniowe choinki, błyszczał jak ozdoby świąteczne w szkle szyb wystawowych. Gdy kroczę głuchą zimową nocą, a wokół mnie pustka i nic nie przypomina mi o miejscu, w którym jest. Mgła opadła na miasto, oni mijali puste ulice, studia telewizyjne, chodniki chwiały się pod ich krokami i wzrokiem, a latarnie oświetlały ich zastygłe twarze. Mówili do siebie, jeszcze za wcześnie na picie, lecz nieczynne też wszystkie wesołe miasteczka, tak. A 12 kastratów wylazło nocą na miasto, odwiedzą szereg knajp, o których na prowincji możesz tylko pomarzyć. Lud w ich szklankach topić się będzie powoli, spokojnie. Wolniej od brei śnieżnej! Zawsze wiedziałem, że inaczej to nie może się skończyć, lecz dopiero wczorajszej nocy udało mi się zrozumieć. W jakimś tajnym rosyjskim laboratorium jądrowym zasiedzieli się w barze. I w tym barze, w tej mordowni gdzieś na przedmieściach, oni wciąż tylko siedzą i piją gin z tonikiem na plaży w Brighton i whisky z cytryną na plaży w Brighton. I nienawiść. Noc zamarza na mrozie, mgła zamarza nad miastem. 12 kastratów wypłynęło w noc, by zapomnieć, po prostu zapomnieć. Ja przemieszczam się pomiędzy katastrofami, które w odległej przeszłości przyszykowano dla mnie na dziś i jutro i wieczność. A członkowie tego na prędce zorganizowanego zespołu muzycznego uciekają stąd na dobre, uciekają do pierwszego lepszego lokalu i siedzą tam mówiąc: barman, jeszcze raz to samo, polej nam whisky z cytryną. I piją. Mógłbym poczuć się jak poeta, gdyby kamikaze naprawdę był moim ostatnim drinkiem. Cold Headed Dog i 12 kastratów. Ja mam znowu wrażenie, że na scenie był inny zespół niż poprzednim razem. To może zacznie ten typ mes. Teraz było z mocą. Jak ci się, szukam czasownika, rapowało, śpiewało, ale wybiorę taki pomiędzy, nawijało mocniej. Czy dostrzegasz w tym w ogóle nową wartość? Proszę? Czy dobrze ci się nawijało mocniej, bo poprzednim razem było tak z cichaka. Ta piosenka ma bardzo dużo lat ogólnie rzecz biorąc i było bardzo wiele wersji tej piosenki i za każdym razem jest inaczej. Luisa nie mamy tutaj, ponieważ Luis miał operację. Nie było solo gitarowego, było inne solo. Miały być dwie pętle, była jedna. Tak, było w porządku. Było bardzo w porządku. Podobało mi się kilka wersów. To wolniej od Brei Śnieżnej było super. Świetne jest też dla mnie pomiędzy katastrofami, które w odległej przeszłości przyszykowano dla mnie. Też mi się podoba i końcówka z tym kamikadze jako drink ostatni, bądź też niekoniecznie. To nie moja fraza, ale pożyczyłem, pan Adam Wyzujak się zgodził i pozdrawiam pana Adama Wyzujaka. Ale ostatni wers? Ostatnia fraza, tak. Ostatnia fraza. A wcześniejsze są twoje, więc możesz zgarnąć cały splendor. Tak, dziękuję. Ja również dziękuję. Ten typ mes, Ania Rusowicz. Panowie, ja od waszego pierwszego odcinka w zasadzie próbuję zrozumieć, o co wam chodzi. O miłość na marne. Okej, okay, cokolwiek to znaczy. Tak z czystej ciekawości, jak wyglądają wasze koncerty? Nigdy nie ograniczaliśmy się, że będziemy grać na przykład tylko rockowo, tylko bluesowo, tylko jazzowo, czy tam, ja to nazywam naszym pseudo-jazzem, bo trochę tam wtrącamy takich interwałów i akordów, które są może gdzieś tam troszeczkę bardziej kwaśne, aczkolwiek nikt z nas jazzu nie potrafi tak zagrać, żeby to był jazz. Aczkolwiek no, są bardzo różne i no, to trzeba zobaczyć. Wszystkie wasze numery są takie melodeklamowane? W zasadzie to jest chyba dwa numery są takie, które są mówiono, rapowane, a większość jest śpiewanych. Dlaczego pytam, bo ja jestem wokalistką i szukam w tym programie głosów, więc ciężko mi było ocenić po waszym drugim występie śpiewanie, ale odnosząc się do waszej w ogóle muzy, to jest ona pojechana. Próbuję znaleźć sens waszego przekazu. Warstwa muzyczna dzisiaj fajnie. Myślę, że ten występ był dużo bardziej udany niż ostatnio, gdzie nie mogliśmy w ogóle zrozumieć tekstu i trochę było chaosu na scenie, a dzisiaj było selektywnie, fajnie nagłośnione i chyba wam się lepiej grało. Mam takie poczucie. Tak, lepiej i też biorąc sobie też pod uwagę państwa opinię, próbowaliśmy to dzisiaj właśnie z ekipą, która tutaj jest, zresztą świetnie sobie tutaj chłopaki też dają radę i ogarniają. Spróbowaliśmy to uwypuklić po prostu i wydaje nam się, że chyba się udało. Występ dużo lepszy niż ostatnio. Gratuluję. Dzięki, Aniu. Wojciech Mazalewski. Coś padało o jazzie. A przyjechałem z podróży, czytam akurat książkę o Johnnie Coltrane'ie, który mówi w niej wielokrotnie zresztą, że dla niego to słowo nie istnieje, ani ten styl. I pamiętam, że chyba Carlos Santana powiedział o nim, że jedni grają reggae, drudzy bluesa, tak jak wy mówicie, przeskakujecie, a John Coltrane grał po prostu życie. I tego też wam życzę, żebyście grali o to życie, bo nie ma co się silić na staranie się granie czegoś, bo jazzu w tym nie ma i to nie o to chodzi. Macie ładne współbrzmienia i to jest całkiem niezłe. Dzisiaj uważam, że przepiękne solo zagrał pan, który trzyma teraz saksofon. Miały być dwie pętle, ci obiecał, że da. Panowie, rozumiem to bardzo dobrze, że pętli może być ile się tylko chce. I dla mnie to naprawdę nie ma znaczenia, a kaprysy wokalisty na mnie nie robią żadnego wrażenia, jeżeli w ogóle się kiedykolwiek zdarzają podczas naszych koncertów, więc chciałem tylko powiedzieć, bo to naprawdę zasługiwało na coś, na po prostu uznanie. Świetny sound, pięknie to zagrałeś i obojętnie ile tych pętli wykorzystałeś, ale jeżeli to była jedna, to nawet lepiej. Zrobić jedno kółko, a tak dobrze, to się należą wielkie brawa, a poza tym za chwilę przeskoczyłeś na saksofon. Świetnie. Wojciech Mazurecki, dziękuję bardzo. Grupa Gold Dog. Piotrze, krótkie jedno zdanie. Rzeczywiście było dużo lepiej niż poprzednim razem. Natomiast jeżeli chodzi o wokalistę, ujęło mnie bardzo odejście od oryginału w miejscu, gdzie się pojawiają w oryginale parkingi samochodowe, a tu się pojawiły studia telewizyjne na przykład. I nie wydaje mi się, że się pomyliłeś, więc może nie mam racji, ale i tam w paru jeszcze miejscach, także... A na pewno było lepiej niż poprzednim razem. Dziękuję bardzo. Grupa Cold Headed Dog. A za chwilę Killed by Car. Nie będę pytał... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie będę pytał, czy sporo gracie, bo wiem, że jesteście w trasie koncertowej. Mało tego, ja nawet podczas jednego koncertu byłem i widziałem was na żywo. Potwierdzamy. Tak było. Było. Było bardzo przednio. Super wieczór. Jak się gra w Polsce? Coraz lepiej. Szczególnie jak ludzie przychodzą, to już w ogóle jest fajnie. A przychodzą? No, wtedy przyszli, tak. No wtedy był pełen klub, pan z tego, co pamiętam. No tak, w sumie tak. Wspieramy naszych kolegów na trasie, którzy zresztą tutaj też występowali niedawno. Brodacze Life Act. Tak. Pozdrawiamy, chłopcy. Także no. No oni nam zbierają ludzi do klubów i my wtedy im się pokazujemy, supportujemy i się cieszymy i potem idziemy i potem oni grają. Mam nadzieję, że dziś będzie tylko lepiej. Killed by Car i Dream. Podkłada ogień. wprost tak powiedział do mnie. Wiesz co chcesz, wiesz co chcę, przejście ci da, bo to plączę oddech twój. A wy tu sobie stójcie i patrzcie jak ja odpływam z prądem. Kiedy oczy mają dość, moje oczy mają dość. Kiedy oczy mają dość, moje oczy mają bardzo. To była grupa Killed by Car. Dziękuję bardzo. Troszkę się zdęczyliście. Trochę macie tu cieplej niż ostatnio i tak po prostu ja mam jeszcze dwie koszulki. Się nie mogłem zdecydować, którą założyć. Bo jest zima, to grzejemy. Nie oszczędzamy. No tak, tak. Ten typ mes może na początek. Ostatnio mi się podobało Scala Skronie. A właśnie jak teraz? Dalej jest a teraz wyłapałem jakiegoś prostaka. Tak. Świetne. Osobiście jestem fanem ostatnio Prymitywa, ale każde mocne słowo charakterystyczne, które wyróżnia tekst, jest moim zdaniem jest wręcz konieczne tak naprawdę. Jeżeli ta piosenka ma komuś zostać w głowie, to samym właśnie snem i tak dalej się nie uzyska tego efektu. Także super, wielki plus za prostaka, jeśli chodzi o tekst, a jeżeli chodzi o wykonanie, no to zdecydowanie słychać większy ogień i pewność siebie i to, że graliście już parę razy ten numer. Tak, tak. Ostatnio nie za bardzo chcieliśmy zabić, bo ja tam mam ciężką łapę. Masz ciężką łapę. Jest mniej ludzi, będzie mniej ofiar. Ale wobec wszystkich swoich przeciwników? Jestem bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi, nie mam przeciwników. Tak wygląda. Super. My też jesteśmy, tak sądzę, przyjaźnie nastawieni wobec was. Dziękuję wam za to wykonanie. Dziękuję. Ania Rosowicz. No ja będę tutaj suporem maniaka wspierała lokalny rynek bydgoski. Jesteście oryginalni, wyjątkowi, to jest wasza siła, to jest wasza moc. Faktycznie perkusista dzisiaj zza głowy elegancko nam grał. Natomiast chłopaki, to jest kwestia do przemyślenia, bo myślę o aranżu do tej piosenki, bo powiem wam tak, ten motyw, nie mogłam się od niego uwolnić od ostatniego odcinka, w którym braliście udział, on do dzisiaj jakby chodził za mną. I który wygrali. I to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o sam aranż piosenki, ja wiem, że duet to jest idealna figura, ale jakbyście tego basistę jednak zatrudnili. Pertraktacje trwają. Naprawdę? Kadrowe tutaj, tak, tak. Ekstra. No dobrze, to w takim razie co myśli o tym wszystkim Piotr Nagłowski? Mam takie wrażenie, że zespoły, które się teraz pojawiają w półfinałach, przekonały się już, że my nie gryziemy i że nie jesteśmy tutaj po to, żeby was zjeść, tylko żeby wam pomóc. I to chyba też pomaga, bo to się czuje, jak jesteście na scenie, że jesteście dużo swobodniejsi niż byliście za pierwszym razem. I efekt tego jest bardzo dobry. Tak, tak. Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Naprawdę. Dużo grania i dużo przekonania, że to, co robicie, ma sens. Jak będzie trio, to będzie taka Nirwana zbyt gorszy. Macie potencjał, panowie, naprawdę. Wzbudzacie też dużo sympatii. Utwór i melodia w ogóle bardzo wpada w ucho. To musicie wykorzystać. Ja a propos aranżacji, w ogóle wiadomo, że na koncertach potrzebne jest to, żeby to grało, ale nawet bym go skrócił trochę. Tam parę razy powtarza się ten sam pomysł z wyciszeniem i powrotem. Dwa razy dobrze jest nie opowiadać tego samego kawału, szczególnie jakby w jednej opcji. Ale tak naprawdę chcę powiedzieć, że był ogień, super zrobiłeś zakończenie, pomimo wcześniej tam paru potknięć i widziałem spinki troszeczkę, ale występ naprawdę bardzo dobry. Tutaj podkłada bez wątpienia w dzisiejszym wykonie na pewno bębniarz ogień i to jest super. Naprawdę masz cios i grasz naprawdę bardzo dobrze. To jest moca. Nie ma dobrej kapeli bez dobrego bębniarza. Coś takiego w przyrodzie po prostu nie istnieje. Więc super, dobierajcie sobie partnera, trzymamy kciuki, to jest naprawdę fajny zespół i super koszula. Dziękuję bardzo. Wojciech Mazurewski. Ja polecam stronę startnagranie.pl. Mam nadzieję, że tam wasi fani wejdą i kupią piosenkę po programie, bo będzie można ją znowu kupić. No i być może do zobaczenia w finale. Szymon mówi w tej chwili. Dobry wieczór. Wasz konkurent z programu był w półfinałach przed tygodniem. Ja mówię o próżni. Okej. Okay. Znowu jury jest czteroosobowe. Ja nie mam wrogów w muzyce. Tylko, mam taką nadzieję. Tylko przyjaciół. Ten typ mnie z was nie widział. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Także nie dajmy mu czekać. Grajcie. Nie dajmy mu czekać, tak. Dobrze. Szymon mówi i najpiękniejszy koniec świata. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew. I jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będziecie gnić. I idź. Rozbitych serc. I jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będziecie gnić. I idź. Jeszcze spojrzę, spojrzę na cały świat, koty, dzieci, tramwaje, wyczuję strach. I jeśli szczęście, szczęście dopisze nam, zbezczę jeszcze zwłoki wszystkich, których znam. Na, na, na, na, na, na, na, na. Dziękujemy. Szymon mówi, dziękuję bardzo. To był ten typ jest na początek. Bardzo mi się podobało, bo gnicie, bo zwłoki. Super, zwłoki wszystkich, których znam. W ogóle to też mi trochę przypomina pomysł Dzikich Historii, gdzie na pokładzie samolotu znajdują się tylko ludzie, którzy zadarli z głównym bohaterem i ten bohater ich rozbił. Albo też pilot German Wings, też była taka sytuacja. Także super, bardzo interesujące tekstowo. Kto napisał tekst? Kto chce te zwłoki? Znaczy, pierwsze zdanie ukradłem, był taki film Melancholia i on był promowany hasłem To będzie piękny koniec świata i tak siedziałem kiedyś w pokoju, miałem plakat i potem tak sobie myślałem, co tam wrzucić do tekstu, to mój tata jest tramwajarzem, to są tramwaje, takie różne. I też, żeby się nakręcić na ten tekst, to wchodzę w komentarze różne pod artykułami w internecie i tam najlepsze są rzeczy, które są najgorsze. Jak się potrzebuje nienawiści, żeby się nakręcić, to jest dobre miejsce, żeby to znaleźć. Pytanie, czy nie jest to dawanie satysfakcji ludziom, którzy chcą tę nienawiść w tobie wzbudzić. Ale oczywiście masz prawo do spędzania czasu dokładnie tak, jak tylko i wyłącznie chcesz. Dużo, dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś. Piąteczka ode mnie, panowie. Wojciech Mazalewski. Świetnie was widzieć ponownie. Cieszę się, że tu jesteście. I gratuluję występu. Super. Się tego słucha, jak gracie. To przede wszystkim. Bardzo miło się też słucha też tego, co mówisz. Bardzo miło się też na was patrzy. Podoba mi się dzisiaj bardziej pan Maska niż poprzednim razem. Specjalne zamówienie nie było. Nie wiem, czemu, tak? Z Azji. Kurczę, no właśnie tam stamtąd taka wróciłem, a nie widziałem. Taka firma, która się zajmuje robieniem takich masek i... Wszystko, co ostatni miesiąc zarobiliśmy, to poszło właśnie tam. Bardzo szczytnie. Popieram. W kapeli musi być jedność, zrozumienie, pomoc. Także mówiłeś o tym, że wrogów nie masz, to wspaniale to i bardzo to rozumiem, ale... Ma wrogów, bo nie żyją. Ale nie, jeszcze chcę powiedzieć, tylko w muzyce nie ma. Że jeszcze życzę, żeby twoja muzyka pomagała, wasza muzyka pomagała. Świetnie w ogóle, naprawdę wszystko się zgadzało, nawet nie chce mi się chyba silić na to, żeby coś więcej opowiadać, bo to chyba każdy to słuchający usłyszy, ale no, tak, taki z Wilko mi się trochę skojarzyliście. No, trochę może. A jeszcze o gitarze znaczy, coś powiem. Ja nie słuchałem, świetnie, ale... Świetnie ci brzmiał Woksik chyba, tak? I pięknie grałeś, bo to jak ktoś mówi, że świetnie brzmiałeś, to... też nie jest do końca dobry komplement. Świetnie grałeś, wszystko się zgadza. Piotr Nagłowski. No bo to jest po prostu kompletna kapela. Dziękujemy. Dla mnie bomba. Ja z chęcią oddałabym swoje zwłoki na zbezczeszczenie. O, mocno. To ja zapraszam nasze jury, żeby zdecydowało, kto wygrywa odcinek i kto będzie w programie Trójka Żąda debiutów o 13.30 w poniedziałek. A panom dziękuję. Szymon Muli. Dziękuję. Dzięki. Może to wy. A zapraszam wszystkich artystów na scenę. Start nagranie. Jury za chwilę ogłosi swój werdykt, ale mogą państwo również sami zagłosować na zespoły, kupując po programie ich piosenkę na stronie startnagranie.pl. Widzę, że mikrofon dzierży w dłoni Ania Rusowicz. Bardzo się cieszę. Muszę powiedzieć, że odcinek niezwykle udany, bo tak jak zauważyliśmy w naszym jury, widzimy postępy od poprzednich waszych razów w Trójce. No, kilometry was dzielą, więc praca, lekcje odrobione. Ale czas antenowy jest krótki, drogi, więc podam werdykt ku uciesze mojej. Szymon mówi! Gratulacje panowie. Zapraszam w poniedziałek o 13.30 do audycji Trójka Żąda debiutów. A wygraliśmy? Wygraliście. A, to dziękujemy bardzo za zaufanie. Postaramy się nie zawieść i tu bo ja w ogóle z chłopakami się znam już 10 lat, bo my jesteśmy zbyt gorszy wszyscy i w 2008 się poznaliśmy i jest śmiesznie, że tak się koło zatoczyło takie duże i tu jesteśmy wszyscy.